जाने मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। Yeah, yeah, yeah.